saadet yükümüz. Şu şarköyüm içinde elti olacağız ikimiz. Yarim aman elti olacağız ikimiz. Yarim şeker dilleri kaymak sarsam uyanmaz. Yarim aman canlar dayanmaz. Yarim şeker dilleri kaymak sarsam uyanmaz. Yarim aman canlar dayanmaz. Sana ırak mı? Her gün her gün tarlaya sen babana çırak mı? Yarim aman sen babana çırak mı? Yarim şeker dilleri kaymak sarsam uyanmaz. Yarim aman canlar dayanmaz. Yarim şeker dilleri kaymak sarsam uyanmaz. Yarim aman canlar dayanmaz. Toplayalım taşları. Senin yarla benim yar mahalle arkadaşları. Yarim aman mahalle arkadaşları. Yarim şeker dilleri kaymak sarsam uyanmaz.